Más sáv. Kár örvendeni nem szép dolog, mégis, ha jól meggondolom, ez az érzés jutott eszembe, amikor az Amerika Online-ról olvastam a legutóbbi hírt. Eszerint a világ legnagyobb internet szolgáltatójai már egyre kisebb sebességgel terjed, az óriás kissé lelassult. Ez persze igen viszonylagos lassúság, hiszen innen nézve döbbenetes sebességnek tekinthetjük azt, hogy az AOL, vagyis az Amerika Online 74 nap alatt gyűjtette össze az utolsó milliónyi előfizetőjét. Hatalmas szám ez, no de mi ez ahhoz képest, hogy az előző 1 millió ügyfél összegyűjtéséhez mindössze 35 napra volt szükség. Így tartanak most 34 millió előfizetőnél. De a számok kétségtelenül azt jelzik, hogy a modemes internetezés piaca odaállt, Amerikában és itt Európában telítődik. A kárörvendés pedig talán azért juthatott eszembe, mert az AOL volt az a cég, aki az internet világába behozta az igazán brutális terjeszkedés eszközeit, amely célnak alárendelt mindent, a minőséget, a szolgáltatásokat és gátlástalanul felvásárolta kisebb versenytársait, sőt még a nagy média birodalmakkal is összeállt. Ideje végre, hogy őket is megállítsa valami. Mi minden héten választunk ezúttal is a hírek közül rögtön az elején. Aztán sztorik, pletykák és trendek a hírsziporkák ezúttal a kissé módosult asztaltársaságtól. Legyél te is PlayStation 2! Új jelentést kapott egy alapszavunk, a kézi számítógépek felöltöztetéséhez ugyanis ezentúl kabátot használunk. Részletek az eszközről és aztán a jelentés változással is foglalkozunk. Info szótár. Megidézzük Kékfogú Haraldot, és ha van időnk, a Fórum Románumra is ellátogatunk. Internetes szexközpont Magyarországon, de nem Budapesten. A részletek a műsor vége felé. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, és az előbb azt mondtam, hogy csetelünk is ma este. Hát itt a sajtószabadság előestéjén, vagy sajtószabadság ünnepének előestéjén lehet, hogy így fogjuk értelmezni, hogy szabad lesz nekünk itt az elektronikus sajtónak ma kihagyni a csetelést, és nem beszélgetünk majd a hallgatókkal. Esetleg, ha telefonon hívnak bennünket, akkor van esélyük, hogyha tárcsázzák a 328-85-55-ös számot, hogy hozzászóljanak a műsorhoz. Ne ejtsük meg és... kétségbe a hallgatókat ennyire, de technikusaink dolgoznak a probléma megoldásán. Minden esetre a telefonközpontunk úgy látszik, hogy kicsit gyengelkedik. Sőt, már az internetünk is megvan. Az is megvan? Akkor lehet, hogy mégis csetelünk ma este? Hurrá! Felszabadult a magyar sajtó. Jól láttam, hogy át kellett dugni a dugót az egyesből a kettesbe ehhez? Nem, ennél egy kicsit összetettebb volt a probléma. Nem erüljünk bele a tényekbe, jó? Csüti Csati, ezt azért mondjuk el, ez a mi beszélgető csatornánk neve. A chat.gyalogló.hu címen található meg, és ott kell belépni tehát a Csüti Csatiba. Módosult az asztaltársaság a mai estére, mert hogy csapatunk egyik fele Hannoverben van, valami... hol még is kiállítás van ott, talán a világ legnagyobb kiállítása. Az egyik, az európai legnagyobb talán. Igen, az európai legnagyobb. Én egyszer azt hallottam, hogy a világ legnagyobb számítástechnikai kiállítása. Nem, hát azért áll az, hogy a Comdex az vetekedik, igen. Überelli talán. Hát talán Überelli. Szép magyar szóval. Ott van Bognár Ákos és Dragon György. Hiába próbáltam hívni, nem sikerült elérni őket. Úgyhogy a Cebit újdonságairól majd jövő héten számolunk be. Az minden esetre érdekes a Cebittel kapcsolatban, hogy lehet, hogy nem ez a legnagyobb, de általában azért a gyártók ide időzítenek mindenféle jelentős bejelentést, úgyhogy lehet inkább azt mondani, hogy a legjelentősebb. Hát ezt lehet, igen. A hölgytagunk sincs most itt a csapatból, Kitzinger Szonya, akihez most valószínűleg egy doktornőt, vagy egy doktorbácsit kellett hívni, ne doktornőnkhöz, úgyhogy neki felgyógyulást kívánunk. Viszont kaptam elektronikus levelet, de mielőtt ezt elmondom, azért bemutatom a társaságot, hogyha már itt fölvezettem ugye a változást. Chatman, Mr. Chatman, Spányik Balázs, van egy Chatman 2, Szalai Dániel. Most itt. Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Elmaradhatatlanul. És Varga Gábor, aki ma este a szex szakértőnk lesz a műsorban. Elmaradhatatlanul. Varga 3G Gábor néven is szerepel itt nálunk, amikor éppen a mobiltelefonos újdonságokról számolva. De akkor ma legyek inkább Varga G. Gábor. Szóval, ezt a levelet kaptam, még egy rövidebb, még itt előtte. Felhívtam az MS-t, írja valaki SMS-ben. tehát az MS-t írja SMS-ben. Mennyibe kerül a Windows 95 licence? Azt mondják, hogy nincs. Csak ha mástól megveszem. Tudtok valahol eladó Windows 95-öt? Nem ilyen a jogtisztaság. Nem értem a problémát. Én úgy tudom, hogy nem lehet Windows 95 licencet venni, hanem mindig az utolsó operációs rendszernek a licencét lehet megvenni, és azzal lehet használni régebbi operációs rendszereket, de azt is csak akkor, hogyha megvan nekünk jogtisztán, azt hiszem. A kedves mobiltelefonos hallgatónak üzenjük, hogy itt pont a modem időkben a hírsziporkákban számoltunk be erről, talán egy éve is már, hogy a Microsoft befejezte, beszüntette a Windows 95 árusítását. Végül is potom 7 éve van lassan, hogy megjelent, úgyhogy nem tudom, hogy mind csodálkozunk ezen, de lehet, hogy gyűjtő az illető, az és lehet. Szeretné megszerezni ezért az magának is. Mondjuk egy gépet beállítani a sarokba, amin működik a Windows 9. De azt viszont nem értem, hogy miért tanácsolták neki azt, hogy forduljon máshoz, hogy vegye meg mástól. Ez is egy érdekes. Hát használtan. Használt Windows 95. Nem ad lehetőséget a licencszerződés, úgyhogy azt nem lehet. De hát át lehet ruházni a felhasználójába. Nem. A Microsoftnál nem lehet, legjobb tudomásom szerint. Na, itt van egy másik levél. Tisztelt Szilágyi Árpád úr zárójelben. Egy na, kicsiny észrevételt. Úrnak neveztek. Meglepő fordulat, azért halljunk be. Kicsiny észrevételt szeretnék tenni. Először közölném, hogy én Sipos Jö címén, aki családtagom, írtam azt az észrevételt, amelyet bátorkodott volt közhírét étetni a rádióban. Szeretném tudni, melyik kisiskolás mondta el úgy az ABC-t, hogy H-I-J, stb. Tudomásom szerint a J az J-nek ejtendő, vagy nincs igazam az ügyben? A másik dolog ama hiba lenne, mikor is Kicinger kisasszony elmondta, hogy többek is fordultak hozzá szexuális jellegű problémákkal, ekkor ön az itt van például Sipos Jö levele szavakkal konferálta be megjegyzésemet. Hát nekem ez a például nem passzol, de nem olyan fontos. Viszont érdekes inkább az a tény, hogy én nem ilyen fajta témára voltam mersz gondolni, és hogy nagyon durva 12 évemmel hallgatom a műsorát, még ha ilyen késő órában van is. Műsorát csak dicsérhetem, és remélem hosszabb lesz az időtartama nem sokára. Üdvözlettel, Jö Luca, egy lelkes hallgatója. Tehát női hallgatónk is van, azért örömteli. Így van, és én akkor ezennel elnézést kérek Jö Lucától, hogy a család... Jé Lucától? Nem, így írta, Jö Luca. Ja, J-vel meg ővel? Igen, ővel. Aha. Hogy azt a családtagját Sipos Jönek mondtam, ez a nagy sietség lehetett, mert hogyha nincsen magánhangzó, már pedig az az e-mail cím így volt megfogalmazva, hogy Sipos J, tehát magánhangzó nélkül, az valahogy így, hogy mondják ez olyan nyelvészetben, amikor csak a mással hangzót akarom mondani, és mégis hozzá születik egy magánhangzó? Ennek van hát van egy ejtéskönnyítő hang. Ez mindig nyelvenként más is más lehet, amikor ugye az ABC önálló betűit mondjuk. Hát itt valami ilyen jelenségről volt szó. Én nem hiszem, hogy ezen egyébként érdemes megsértődni, és ez valóban értelmes és hihető értelmezési problémát okozhat bárkinek is. Miért nem mondtad nem jönnek a J-t? Nem is szánta ezt olyan indoka szerintem, hogy én emlékezetem szerint, amikor mi tanultuk az ABC-t elsős vagy másodikos koromba, nekünk bizony nem azt mondták, hogy ez egy J betű, hanem azt mondták, hogy ez egy J betű. Igen, én is határozottan emlékszem. Hát akkor kedves Luca, ez itt a magyarázat. Nyelvészetileg is, meg kisiskolásilag is alátámasztva. Következzen a mi első rovatunk, a hírválasztó. Megint készültem 3 hírrel, és most ti választotok ezek közül. És akkor már is elmondom a hírcímeket, és választatok. Az első, 23 milliós csipkártyás csalás Pécsett. Ez az első. A másik, internetfüggőség Magyarországon. A harmadik pedig, erotikus tartalom a mogyorod.com-on. Ti most figyeltek, kedves asztaltársaság? Én abszolút figyeltem. Nehéz választani. Elgondolkodtál rajta? Igen, elgondolkodtam, hogy melyiket választjuk. Közben egyébként a cseten, ahol 17-en vagyunk, az internet függőségre szavaznak többen, illetve a Magyaródra is több szavazat érkezik. De engem folyamatosan. A csipkártyás csalás is rendkívül érdekelne. Nem, már nem az, hogy akkor lehet, hogy majd a te kedvedért röviden azt is elmondom, de ezek szerint internetfüggőség? Internetfüggőség. Akkor egyébként lehetne ilyen irányba is menni, hogy a csetelők választják ki az első hírt, nem? A csetelők nagyon a Magyaródra hajlanak. Magyaródra? Na, halljuk a Magyaródot. Na jó. A Magyaródot. Perrel fenyegetőzik Mogyorót polgármestere Tóth Sándor, mivel egy webcsoport erotikus tartalmat szolgáltat a város nevével megegyező .com típusú internetcímen. Szakértők szerint ugyanakkor a városnak nem sok esélye van a cím megszerzésére. A Hungaroringet és az egy ideig mellette még Örömtanyát is működtető falu hivatalos weboldala a mogyorod.hu címen érhető el. A mogyorod.com készítői azzal indokolták kezdeményezésüket, hogy Mogyoród nem kap kellő publicitást az interneten. Nem elhanyagolható, írják, hogy itt található a Hungaroring. A ringen természetesen számtalan verseny kap helyet, ezeknek a publicitásáról is megpróbálunk gondoskodni. Regionális híreket is fogunk közölni, hiszen nagyon nagy szükség van a régió internetes megjelenésére, olvasható a weboldalon, ahol jelenleg leginkább csak erotika található. Erről a Magyaródról nekem az jutott az eszembe, hogy a Hajdú-Bihar megyében van Debrecenhez igen közel egy Ondód nevű település, amelynek a lakosai hát szóval néha problémában más helyzetbe kerülnek emiatt az elnevezés miatt. Volt egy Ondódra való iskolatársam. És az egészben a poén, hogy fölmerült egy névváltoztatási javaslat is. Ha jól emlékszem, Kishegyesre, és úgy döntöttek a... Ez azért elég metaforikus megfogalmazás lenne, valljuk be. A polgármester azt hiszem úgy döntött, hogy akkor inkább maradjon a régi. Egy győztes csapaton ne változtat. Igen. Valami miatt nekem Bugyi község is eszembe jutott most. Igen. Ami egyébként Pornóapáti, van egy pár ilyen. Igen. Úgyhogy érdekes egyébként, hogy a ugye Mogyoródon mindig vannak problémák a szexel kapcsolatban, a Forma 1 valahogy nagyon föllendítette az ipar. Első számú formák vannak ott. Hát igen. Úgy látszik már az interneten is. A versenyautókra gondolsz? Persze, természetesen. Szögletes versenyautókra gondoltam. Azt írja még egyébként a hír, hogy a cím visszaszerzésére a polgármesteri hivatalnak nincsen túl nagy esélye, mert a .com típusú címekre bárki benyújthat regisztrációs igényt, hiszen leginkább azt számít, hogy ki volt az első igénylő, és nem pedig az, hogy kit illet a cím. Hát ez piaci alapon működik, ez teljesen. De ehhez kapcsolódóan nekem is van egy hírem. Németország visszaszerezte eddigi tulajdonosától a www.deutschland.de internetes címet, ahol szintén valami egész másféle tartalom volt, de hát úgy gondolták, hogy a Deutschland.de az mégiscsak legyen már a német állami, ami 2 éves jogi vita után végül is a régi tulajdonos úgy döntött, hogy most már nem éri meg az a pénz, ami a pereskedésre stb. Elmegy, úgyhogy visszaadták a német államnak ezt a webcímet, és egy csomó ilyen webcímet visszavásárol, vagy kezdett el visszavásárolni a német belügyminisztérium, egy csomó ilyen a német belügyminisztérium különféle név alakjait, amiben egyébként az volt a ciki, hogy ezeken a címeken jelenleg neonáci tartalmak és hasonlóak érhetőek el, úgyhogy erre most egy kampányt indítottak oda át. Ezen a ponton nem véletlenül elmondom a mi e-mail címünket, modemidoc@hungary.com. És akkor annak ellenére, hogy Dragon György most a Cebiten tartózkodik, lesz most is hírsziporka, és kezdjük Chatmannel, aki több hírrel is készül, de most mondja el egyet, és aztán majd... Minket otthagytam, igen? Hát akkor egyet elmondok, ez rendkívül érdekes. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az előrehozott élet és első rovat egyik remek híre. Angliában az egyik kedves PlayStation rajongó fölvette a PlayStation nevet hivatalosan, bement a helyi szervekhez, és megváltoztatta a nevét PlayStation-re. PlayStation József, mondjuk így. Hát azt hiszem David valakinek hívták, és most David PlayStation lett talán. És mindezt tette azért, mert egyrészt óriási rajongó nyilván, állítólag több mint 2 millió forint értékű, látszámotuk forint értékű PlayStation-ös játéka van, meg valószínűleg berendezése is, és halál komolyan gondolta a fölkeresett egyházi személyeket, hogy össze akart házasodni a konzoljával. És ezt sajnos mindenki visszautasította, úgyhogy fogta magát, és inkább akkor, mivel más lehetőség nem volt, ezért megváltoztatta a nevét erre. És volt házasságban élnek. Igen. Olyadon maradt ezek még szerint. Még boldogan, még meg nem halnak. És akkor erre vetetted föl, hogy ugye a házasság... Még ásó kapa és a következő reszet el nem választ. Tényleg, vagy akár az áramszünet. Az áramszünet, igen. Mit akartam? Szóval erre vetetted föl azt, hogy ugye a házasság az ugye a... Hogy mondtad, mi volt a megfelelő szakszóra? Utódnemzés. Az utódnemzés céljából történik, igen. Ugye. Lehet, hogy David megalapítja az első cyber generációt. Ez igazi szerelemházasság, igen. Valószínűleg. Itt sem érdek, sem a Sony is úgy kommentálta, mert esetleg fél volt, hogy a Sony pert indít, de úgy kommentálta, hogy igen, ez az igazi lelkesedés, úgyhogy ők csak támogatják. Hát azért szerintem ez azért betegség, ez, igen, tehát valljuk be. Hogy sajnos ebben az a szomorú ebben a hírben, hogy ez igaz, és nem április elsőjét tréfa. A következő hír tőled, Gábor, azt mondtad, hogy van egy hatalmas, nagysebességű új internet hozzáférési forma. Igen, a VDSL-nek hívják, tehát az ADSL-nek kvázi ez a továbbfejlesztése, valószínűleg ennél azért technikailag lényegesen bonyolultabb a dolog. Mi a V? Ez a Very High Speed Digital Subscriber Line, vagyis nagyon-nagyon nagy sebességű digitális előfizetői vonal. És hát letöltési sebessége 50 megabit per szekundum, felfelé pedig 26 megabittel tud nyomulni. Hát erre mondta Tárpi azt, hogy ez bizony már a nem gyenge kategóriába tartozik. Mire lehet használni ekkora sebességet? Azt mondja, ezt egy kanadai cég fejlesztette egyébként ki, és azt mondják, hogy ez egy viszonylag olcsó technológia, tehát hogyha kellő számban elterjed, és sokan fogják használni, akkor ez egy olcsón üzemeltethető internet hozzáférés. Így például nagy cégeknek drasztikusan le tudja csökkenteni az internetes költségeit. Szerintem erre azért elég jól lehet. Tehát mondjuk egy ilyen magyar rádió szintű intézményt 2-3 ilyen 50 megabites vonal az úgy nagyjából ki tud szolgálni. Milyen jó lenne most. Nem tudom, mi értelme van, mert hogyha figyelembe veszük azt, hogy a gerincháló szerintem nincs ilyen széles Magyarországon, ami bejön az interneten. Gigabites gerincháló. Van gigabites gerincháló? 2 gigabites, sőt. Én azért el tudnék képzelni egy videó közvetítést innen a modem idegből 50 megabit per szekundumos sebességgel. Hát arra lehetne használni, na de otthon. Nagyobb lenne a képfrissítés, mint amennyit a szemünk tud érzékelni. Hozzáteszem, a pont ugyanazt látják az emberek a videó közvetítésben, mint általában. Na még egy hír Chatmentől. Tőlem? Nem tőlem. Nem? Valami majd most. Igen, ja, még egy hír, ami sajnos pont otthon maradt, egy nagyon érdekes volt, egy mai az hír. Az is otthon maradt. pont ez maradt otthon? Az összes hír otthon maradt, igen. Egy érdekes hír. De te itt vagy. Még szerencse. Valahol a világban, ez benne rajta lenne a papíron, kifejlesztettek valamilyen olyan módszert, hogy egy MMM nagyságú golyót, egy valamilyen cyber eszközt, úgy látszik, ma csupa ilyen hír van. MMM nagyságú? M&M, ez a bizonyos csoki golyó. M&M, igen. Csak a szádban olvad, nem mondjuk, hogy ilyen tabletta méretű. Igen. Ugye, mert ezt akkor mindenki tudja. Igen, hát már kicsit. Képes M&M méretű. Magyaró méretű. Beültettek a majmok, ez a lényeg. Ez egy szubkultúra, kedves Zoltán. A majmok agyába, és a majmok ettől gondolatilag tudják a körzört vezérelni. Ezt olvastam, úgyhogy elindul valami így a cyber világ felé. Elképesztő. Az előbb már emlegettük Mogyoródot, meg Pornóapátit, és mi volt a harmadik? Ondót. Bugyi. És én mondtam Bugyit. És azért mondtam a Bugyi, és azért örültem meg ennek a dolognak, mert meg akartam tőletek kérdezni, hogy tudtok-e olyan ruha neveket mondani, amely valamilyen módon föltűnt a technikai világban, a műszaki berendezések körében. A Bugyit ennek szántam egyébként, csak ezt ugye már ilyen szempontból most lelőttem, mert ilyen zacskókra szokták mondani, például egy egérnek lehet Bugyi, amiben beletesszük. Meg tokja, ugye sok mindenek a tokját is szoktuk így nevezni. Bár az nem ruha. Van-e még valami ruha? Én hallottam már, de ez nem? Ilyen nagyon rossz, az ilyen nagyon felturbozott csicsás mobiltelefontokokat a csajok szokták kosztümnek hívni. Tényleg? Vére elvakult kifejezés szerintem. Ezt papucsnak hívjuk. Papucs? Hát, igen, az papucs. Amíg egy belerakják az emberek ezeket a dolgokat. Uh-huh. Nekem még a sapka jutott eszembe, ugye az akkumulátoron a csatlakozó sapkának. De itt aztán meg is álltam. Viszont mostantól kezdve, vagy nem régóta van egy új szó, a kabát, ami megint csak egy ruhadarab, és kifejezetten a... Téliesített eszköz, a kézi számítógépekhez. És én ezért hívtam be Molnár Imrét, a Compaq Magyarország munkatársát, hogy avasson be bennünket az elektronikus kabátok világába. Ez egy új divat? Nem egészen. Itt a hasonlat egy kicsit annyiban sántít, hogy az előbbi felsorolásban szereplő ruha eszközök azok igazából egyfajta védelmet nyújtanak a alatta lévőnek, gondolok itt a bugyira meg a sapkára. A kabát elnevezés, egyesek köpenynek hívják egyébként ugyanezt, a mi esetünkben egyfajta bővítést jelent. Méghozzá köszönhetően annak, hogy egy alapeszközre rá lehet húzni, mint egy ilyen felső ruházati nagy valamit sok zsebbel, meg sok kiegészítővel, amiben lehet pakolni olyan eszközöket, amelyekkel maga az alapeszköz lényegesen átalakítható és egészen más dolgokká formálható. Egyébként, hogyha úgy nézzük, az igazi kabát is egy újabb funkciót ad nekünk embereknek, hiszen a hőszigetelést adja meg a hideg utcán. Igen, ez elindulhatunk ebbe az irányba is, de ez a hőszigetelés, ez kifejezetten nem sarkvidéki környezetre való kiegészítő eszköz az ilyen eszközöknél, hanem gondolhatunk olyan úgynevezett PCMCIA kabátra, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen alap zseb számítógéphez ezzel az eszközzel teljesen szabványos PCMCIA csatolókat tudjunk illeszteni, ami innentől kezdve lehet egyfajta microdrive, akár 5 GB méretű háttértár, lehet klasszikus kártyatelefon, GSM kártyatelefon, ugyanilyen szabvány szerint, vagy vezeték nélküli hálózati kártya kiegészítés. Már maga a zseb számítógép is egyébként ilyen, majdhogy nem ruha darab, illetve a ruhának egy része a zseb. A zseb is ilyen. Hogy kell elképzelni ezt a kabátot? Szépen fogjuk és ráhajtjuk az eszközre, vagy ez egy olyan valami, amibe bele kell tenni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy az úgynevezett iPack Pocket PC, vagy zseb számítógép alján van egy teljesen szabványos csatoló illesztő felület, amin keresztül illeszkedik egy műanyag húzat erre az iPackre, ami szabadon engedi láttatni a kijelzőjét. Ez és igazából burkolat? Ez egy burkolat, de olyan speciális burkolat, ami inkább a hátuljára illeszkedik az eszköznek, oldal csak egy kicsit felhajlik. És erre a hátuljába illeszthető például a PCMCIA, korábban említett, de ugyanígy lehet Compact Flash bővítőkabát, vagy a PCMCIA verzióból is vannak úgynevezett duászlatos, tehát ilyen kettős, egymás mögé akár két kártyát is tudunk illeszteni, vagy éppen a legújabb, ami most már Magyarországon is elérhető, az úgynevezett GSM GPRS kabát, ami lehetővé teszi azt, hogy ugyanaz a zseb számítógép adott esetben ezzel a bővítővel klasszikus, akár háromsávos GSM mobiltelefon funkciókon kívül valós GPRS adatátvitelre is alkalmas eszközé váljon. És ezt jól értettem, hogy több kabátot is fölhúzhatunk a kis kézigépünkre? Nem, inkább azt mondom, hogy a kabátok annak a választéka folyamatosan bővül, jelenleg is elég nagy szortiment áll rendelkezésünkre, és ezek a kabátok inkább azt mondom, hogy multifunkcionálisak kezdenek válni, ami azt jelenti, hogy összeillesztük. Például létezik olyan kabátunk, ami egyúttal itt a későbbiekben majd elhangzó Bluetooth-ra referálva egyfajta ilyen vezeték nélküli hálózati kiegészítés biztosít, és emellett Compact Flash memória bővítők kabát is egyben. Na de hogyha én a kézigépemet mondjuk GPRS mobilként is akarom egyszerre használni, meg a memória bővítést is akarom, akkor mit teszek? Akkor erre más megoldás van. Erre gyárilag készültek ezek az eszközök úgy, hogy a felső részén elhelyezkedik egy úgynevezett SD Secure Digital memóriakártya bővítési hely, amihez nem kell semmiféle kabát, hanem az eszközbe közvetlenül beépíthető, jelenleg akár 256 megabájtos, ilyen kicsit nagyobb, mint egy SIM-kártya, egy mobiltelefonba való SIM-kártya méretű memória. Mint egy bélyeg, így van körülbelül. Ez bele illeszthető, és ezzel megnövelhetjük az eddigi akár 64 megabájtos alapháttértárat rögtön, plusz 256-tal, és emellett még rá tudjuk húzni ezt a GPRS hálózati kártyát. Azért ez már elegendő szokott általában lenni a memória kezelése. Milyen érdekes, hogy az asztali számítógépeknél az ilyen bővítéseket a gépen belülre tesszük, itt meg kívülről ráhúzzuk. Igen, szeretnénk elkerülni azt, hogy valakinek akár életében egyszer is szét kell szedni egy ilyen eszközt, mert ez erre igaz ugyanaz a klasszikus Murphy dolog, ez képtelenség volna újra összerakni ugyanebben a házban. Mindenképpen maradna utána maradék. Például nagyon érdekes, én magam is egy ilyen önjelölt aktivista websájton láttam először életemben szétszedve iPacket, nagyon profi, alapos munkával dokumentálva digitális fényképekkel illusztrálva és részletesen leírva, hogy itt akkor most milyen kábelek mennek, melyik csatoló hova illeszkedik, és akkor itt milyen portok érhetők el, és hogy megy. De ez illegális, nem? Hát ez gyakorlatilag hát, ha valaki megveszi, szabadalmat. Ne, hát hogyha valaki megveszi az eszközt. De közzétenni az interneten ennek a részleteit, az nem egy... Ez részben így is lehetne, de azt hozzáteszem, hogy például ennek a kabátnak a fejlesztését a Compaq maga elég erősen preferálja, és ezt úgy is teszi, hogy ennek a szabványos csatolónak a teljes dokumentációját rendelkezésre bocsátja minden érdeklődőnek, éppen azért, hogy bármilyen egyedi megoldás könnyedén hozzáfejleszthető lehessen. Köszönöm szépen, és én gyorsan meg is adom a szót Bódi Zoltánnak, nyelvészünknek, mert gondolom, hogy valami gondolatot csak van itt a kabáttal kapcsolatban. Igen, hiszen beleilleszkedik. Igen, hiszen beleilleszkedik a kabát az internetes és az informatikai szakkifejezéseknek azokba a csoportjaiba, amelyek metaforikusak, képi kifejezések. Funkcionálisan is, ugye, mint a kabát, amiben zsebek vannak, és mindenféle dolgot beledughatok a pénztárcától, a mobiltelefonig, kulcsig, bármit, ami az én életemhez kell. Ugyanakkor meg a formája is egy kicsit olyan, hiszen tényleg beburkolom egy kicsit, belehelyezem ezt a kis kézi pécit, mint hogyha egy kis kabátot húznék rá egy ilyen kis játékmacira, vagy valami ilyesmire. Tetszik, beleilleszkedik a nagyon, nagyon egy rugóra jár az agyuk az informatikus fejlesztőknek. Bluetooth. Ez viszont egy egészen más névadás. Ugye egy ilyen vezeték nélküli eszköz technológiának az elnevezése, ami viszont az informatikai kifejezéseknek a megnevezési logikájából valahogy kiesik, hiszen ez egy valós szeméről neveztetett el, erről a bizonyos, ugye magyarul kékfog vagy kékfogú Haraldról, aki egy viking király volt ugye a 10. században Dániában, és nagyon híres ember lehetett, volt egy sajátos képessége, hogy szóra bírt embereket, nagy kommunikátora volt a korának. Akkor ezért adták ennek a szabadalom. Bizony, és híres személyiség, nagy király volt, Dániát és Norvégiát egyesítette, megkeresztelte, a kereszténységet elhozta Dániába, és hatalmas oszlopot is emelt Dániában, amely mind a mai napig az általa emelt helyen, az általa emelt formában megtalálható, és ennek az emlékére az Ericsson gyár előtt állítottak egy újabb ilyen tornyot, amelyet az ő emlékének szenteltek. Tehát egy ilyen érdekes, a saját történelmükből vettek a skandinávok egy személyiséget, egy valós személyiséget, amelyről elneveztek egy technológiát. Nagyon érdekes. És nagyon szimpatikus, én azt gondolom. Kifejezetten szimpatikus. Tényleg a nemzeti öntudatnak egy nagyon-nagyon egészséges megnyilvánulása. Gyorsan, én fel is vettem a hallgatóknak, hogy a magyar történelemből tudnánk-e mondani olyan személyiségeket, akár királyt, fejedelmet vagy hadvezért, akit valamilyen technikai eszközt el lehetne nevezni, vagy szabadalmat. Egész biztos vagyok benne, hogy rengeteg ötlet születne. Én várnám ezeket az ötleteket. Írjunk ki egy ilyen pályázatot. Így na, van. Hajrá! Magyar történelmi nevek az informatikában címmel. modemido@hungary.com 4-6 oldalas esszéket várunk. Nem rövid, 2-3 mondat is elég e-mailben. Gábor, egy percünk van még a műsorból, úgyhogy szerintem egy előzetest a szex történetből, mert szerintem mindenki ezt várja. Sokan úgy szórakoznak már manapság, hogy vannak ugye chat szobák, amikben lehet beszélgetni lányokkal, és lehet őket látni, de még ruhában viszont ingyen. Ha azonban egy ilyen lányjal félre szeretnénk vonulni egy privát chat szobába, szintén láthatóan tett kamerák segítségével, akkor ezért már fizetnünk kell. És cserébe ruha nélkül, sőt, a lány úgy vetkőzik le, ahogy ezt a kedves kuncsaft mondja neki, és még egyéb dolgokat is úgy csinál. Na most a lányok a hírek szerint, az Index újság szerint Magyarországon laknak, egész pontosan egy vidéki városban, és akkor itt folytatjuk a jövő héten. Így van, mert eddig tartottam a modemidők. Látogassák a honlapunkat továbbra is a net.hu/modemidok címen. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.